Tumefika kwa Qur'anu wa sunnatu yadullani ala anna al-Qur'ana kalamullahi takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Fal-Qur'anu, kwa hivyo Qur'ani wa sunnatu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi zake, yadullani, vitu viwili hivyo vinafahamisha ala anna al-Qur'ana kalamullahi, kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Qur'ani inafahamisha hivyo, kama aya tulizosoma, in ahadun min almushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Qur'ani na sunna inafahamisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza kwa Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza kwa Qur'ani. Auhahu ila Jibril, Allah Qur'ani kaipeleka wahai kwa Jibril. Qur'ani Allah kaipeleka kwa Jibril, kamtumia wahai. Kwa hiyo Qur'ani Jibril, kwa Jibrilu ballaghahu ila Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, na Jibril kaifikisha kwa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Jibril kaifikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafikishia akamsomesha daima ni mwake. Allama hu shadidul quwa. Qur'ani inasema hiyo Qur'ani amemfundisha yule mwenye nguvu sana. Shadidul quwa, mwenye nguvu sana, ambaye ni Jibril, ndiye alifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yatakallamu mata shaa wa idha shaa. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza wote atakao na chochote anachotaka kuzungumza. Allah anapili anapotaka kuzungumza, Allah anazungumza wakati wote na anachotaka kuzungumza. Wa min kalamihi, na katika maneno yake Allah, alladhi kalamihi, na katika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la tafnihi al-bahr al-bihar, ambayo maneno yake ambayo bahari haziwezi zikamaliza. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno yake Allah ni mengi, bahari yani haziwezi, maneno yake hayawezi yakamalizwa na bahari. Atafnihi albiharu, atafnihi albiharu, kwa maana maneno yake Allah hayawezi yakamalizwa na bahari, yani bahari itamalizwa maneno ya Allah hayakamalizwa. Na shahidi wa hayo Allah amesema, kul waambie Nabii Muhammad, lau kana albaharu, lau ingalikuwa bahari, midadan likalimati rabbi, ingalikuwa bahari ni wino wa kuandikia maneno ya Allah mwana wangu, lanafida albaharu, basi bahari ingalikwisha ikamaliza, kabla antanfada kalimatu rabbi, kabla maneno ya Allah mwana wangu ayesha ajamaliza, bahari ingalikwisha ikamaliza kabla maneno ya mwana wangu Allah subhanahu wa ta'ala aelesha. Walau jiina bimithlihi madada, hata tukaliengeza tena bahari baada ya hiyo bahari hiyo iliyopo ikaongezwa na mengine na nyongeza nyingine ikawa inaongezeka bahari, basi maneno bahari itaisha, zitakwisha zote maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aelesha kwa wingi wake maneno ya mengi. Wa min kalamihi, na katika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, al-kutubu al-munazzamatu, ni vitabu vilivyoteremshwa. Al-kutubu al-munazzamatu, ni vitabu vilivyoteremshwa kama vile Torati, Injili, yote hivyo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Islahi al-bashari, kwa ajili ya matengeneo, kutengenea kwa viumbe kwa ajili ya Mungu kutengenea kwa viumbe, walihidayatihi, na hidaya yao uongofu wao. Vitabu vimekuja kuongoza wanadamu ndani yake mna hidaya, kwa sababu hivyo uongofu wao, wa inkadhihim, kwa pamoja na kuokoa wao ina dalali kuokoa katika upotevu. Vitabu vimekuja kuongoza wao na kuwatoa katika upotevu wa wanadamu na waja binadamu na majini. Kweli ni makasidi wala hayati na makusudio maalumu ambayo vitabu hivyo vimekuja kuongoza na Allah kaleta kwa makusudio yake, ambayo ni uongofu kwa wanadamu wala hayati na upeo, malengo yani al-hikimati ambayo ni hikma ndani yake, makusudio na upeo ambao ndani yake mna hikma allati la ya'lamuha illa huwa azza wa jalla, ambayo Allah analeta vitabu kwa ajili ya kuongoza waja na hikma ambayo na makusudio ambayo hakuna yajuaye isipokuwa Allah subhanahu. Hadha min rahmatihi, hii ni katika rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala kuwateremshia viumbe vitabu, vitabu vyake ambayo ni maneno yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wamin hikmatihi, na katika hikma yake, wamin muktadhayati rububiyatihi, na katika muktadha ya kwamba yeye ndiye Mola mlezi mwabudiwa, ndiye Mola muumbaji, ndiye Mola mwendeshaji wa mambo yote. Aliyuha ila arusuli, kule kupeleka wahai, aliyuha ila rusuli, kupeleka wahai kwa mitume. Yunazilu wayanzilu ilaihim alkutub, na akawateremshia vitabu. Litusliha biha hayatuhum, ili upate kutengenea, yapate kutengenea kwa vitabu hivyo maisha yao, uhai wao, maisha yao. Watustaqim, tustakima alaiha, na uwe yamekaa katika hali ya utengenefu, yamekaa vizuri kabisa, simame sawasawa. Hayatuhum, uhai wao simame sawasawa. Wayataahaluna, na vilevile wapate kujiandaa zaidi. Biwahai hadhihi lkutub, kwa wahai ambao humo katika vitabu hivi. Walamali biha, na kufanyia kazi wahai huo vitabu hivyo. Muktadhaha lidukhuli aljanna, na muktadha wake ukishafuata vitabu mwisho wake wataingia peponi. Wamardhati rabbil alamin, na kupata radhi za Mola wa ulimwengu wake. Kwa hivyo wakifanya uongofu wa vitabu wakaufata, wataishi katika uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho wake, ina maana madhabu wanapata uongofu wataingia peponi. Waman khalaqaha, na atake kwenda kinyume na vitabu hivyo vilivyoteremshwa, ambao ni kalamu Allah, maneno ya Allah. Waanadaha, akavifanyia inadi vitabu vya Allah. Takumu alaihi lhujja, hoja itasimama kwa wao. Wayastahiq, yani hoja itasimama kwa wao kwamba ujumbe umewafikia, wanataka kuufuata. Sababu Allah anasema hata muadhibu mtu mpaka ayafikiwe na ujumbe. Makunna muadhibina hata nabaatha rasula, tukuwa wenye kuadhibu sisi mpaka mtu afikishiwe ujumbe. Kwa hivyo rusula mubashirina mundhirina lialla yakuna linnasi an llahi hujjatun baada rusul, mitume iliokuja kuwapatia bishara njema na kuwafikisha watu, kuwaonya ili watu wasije kukawa na hoja mbele ya Allah baada ya kuletewa mitume. Sema sijafuata uhaki kwa sababu kwa hatujui kwamba kila kitu tayari Allah ameshateremsha vitabu, Allah katuma mitume. Kwa hivyo yoyote anhalafaha, atakakwenda kinyume na vitabu hivyo, waanada akavifanyia inadi, takumu alaihina hujja, hoja itasimama dhidi yake. Wayastahiku jazau lkafirina, naye atastahiki kulipwa malipo ya makafiri. Walmutakabirina, na kulipwa malipo ya wale wenye kufanya kiburi jeuri. Wa huwa lukuluru finnari, nao ni kukaa motoni milele. Madamu kaipinga haki ya kafiri, na madamu ni kafiri, makafiri wanakaa motoni milele. Kama tahadatha Allahu an dhalika, kama Allah alivyosema hayo, Allah aliyazungumza hayo katika Qurani, aliyazungumza hayo kwamba yote alikufuru wa Qur'anu kalamu Allah, Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Quran, kalamullah, Quran ini menilai Allah subhanahu wa ta'ala, Allah takallama bihi azza wa jalla, Allah kazumum sepahi Quran ini, wal kutubul munazzalatu, Nabi Tabu bila kuteremshwa, kalamullah, bila bila nabi, menilai Allah, ibu, Injili Allah takallama bihi, Taurat Allah takallama bihi. Man nuyade Injili Allah takallama bihi, Taurat Allah takallama biha. Maneno yaliyomo katika Taurati maneno ya Allah, yaliyomo katika Injili maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Vitabu vyote hivi Allah ni maneno yake, kalamullah auhaha ila ibadihi, ambayo Allah amepeleka kwa mali wahai, wahai huo kuupeleka kwa waja wake. Kalama Musa takalima, na Allah kazungumza na Nabii Musa, Allah kazungumza na Nabii Musa takliman, tamyizi hiyo, yani kazungumza na Allah, kazungumza na Musa maneno haya. Takalama kalama wa kalama Allah Musa takliman, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza na Nabii Musa. Kalama Allah Musa takliman. Sema kulu mutlak. Wakallama Muhammadan laylatal Isra'i, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza na Mtume Muhammad sallama, asema naye katika usiku wa Isra'i, ule usiku aliopelekwa Isra'a kutoka Maka kwenda mpaka Baitul Maqdis, alafu Baitul Maqdis akafanya safari ya miraji kupanda juu huko. Kwa hivyo Allah katika usiku huo kazungumza na mtume wake Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Wayunadi yawm alqiyama, na Allah subhanahu wa ta'ala taita, atanadi siku ya kiyama. Yani yote hiyo ilikuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakallama, anasema. Wayunadi yawm alqiyama taita, atanadi siku ya kiyama, aina shurakai, wako wapi washirika wangu? Na wayunadi alfakata aina shurakai, wako wapi washirika wangu? Hawezi kusema maneno hayo Jibrili, kwamba Jibrili anasema aina shurakai, wako wapi washirika wangu, sababu Jibrili si anayeabudiwa. Kwa hivyo ni Allah mwenyewe siku ya kiyama atasema aina shurakai, wako wapi washirika wangu. Hakuna atakayejitokeza wale ambao walikuwa wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna yote ambaye atajitokeza sema labda na yeye alikuwa anaabudiwa au na yeye alikuwa na haki ya kuabudiwa. Kuna kama atakavyosema limanil mulku liyao, ufalme ni wa nani leo? La mujibu, hakuna atakayejibu. Atajibu yeye mwenyewe Allah, sema lillahi alwahid alqahar, ufalme ni wa Allah mmoja mwenye nguvu, mmoja ambaye ni mwenye nguvu, tena nguvu zake anazotaka ndio zinakuwa alwahid alqahar. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atasema siku ya kiyama, aina shurakai, wako wapi washirika wangu mlikuwa mnanishirikisha nao? Watu walikuwa wanamshirikisha Allah, wengine wanaabudu vizimu, wengine wanaabudu makaburi, wengine wanaabudu masanamu, wengine walikuwa wanaabudu binadamu wenzao. Sasa Allah siku ya kiyama ataita tena, wako wapi wale washirika wangu mlikuwa mnanishirikisha nao? Na katika sura Shuara ya 10 Allah anasema, wa idh nada rabbuka Musa an ikti alqauma adh-dhalimin, wa idh nada rabbuka Musa, kumbuka Mola wako alipomwita Nabii Musa. Wa idh nada rabbuka Musa, kumbuka Mola wako alipomwita Nabii Musa. Yani yote hiyo inaonyesha kwamba Allahu yatakallamu, Allah anazungumza matashaa, wakati wote ule anaotaka, wakaifa shaa, na kuzungumza vyovyote anavyotaka kuzungumza. Hapa katika sura Shuara Allah anasema, wa idh nada rabbuka Musa an ikti alqauma adh-dhalimin, kumbuka Mola wako alipomwita Musa akamwambia, nenda kwa watu madhalim kawalinganie, ambayo ni kaumu ya Firauni, ni watu wa Firauni, ni Firauni na watu wake. Kwa hivyo Allah amesema hivyo katika sura Shuara, an-nida'u na kuita huku la yakunu illa bi harfin wa sautin yaliqu billah. Kuita haiwi isipokuwa kwa herufi na sauti. Sema ya Musa, kwa hivyo ni herufi na sauti. La yakunu illa bi harfin wa sautin, kuita haiwi isipokuwa kwa harufu kwa herufi. Yani akiitwa ya, kuna harfu ya ye na alif. Ya Musa, kuna harfu ya almim walwau wasini walalif alfu lmaksura. Kwa hivyo la yakunu illa biharfi, haiwi isipokuwa kwa herufi. Wa sautin, na kwa sauti. Alipoita Allah manake ni kwa herufi na sauti, lakini yaliku billah, ambayo inamstahikia Allah tu. Hatufananishi harufu na harufu nyingine, wala hatutofautishi, wala vile vile hatufananishi sauti ya Allah subhanahu wa ta'ala na sauti ya viumbe wake. Naye bali yaliku bijalali, ni sauti na herufi inayomstahikia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. La yushbihu sautun, haifanani na sauti, wala hurufu, wala hazifanani na hurufu za viumbe, wala kalamu lmakhluqin, wala hayafanani na maneno ya viumbe. Hayafanani na harufi wala sauti, wala hayafanani na maneno ya viumbe. Hayo maneno Allah aliyosema kumwambia Nabii Musa, hayafanani na maneno ya viumbe. Wallahu yatakallamu, kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema na anazungumza. Walkalamu sifatu kamal, na huku kuzungumza na kusema ni katika sifa ya ukamilifu. Kwa hivyo ukisema Allah hasemi, manake umempa sifa ya mapungufu sana. Lakini Allah yatakallamu, faljamadu la yatakallamu. Kwa hivyo vitu ambavyo havina uhai havisemi. Aljamadu la yatakallamu, vitu vilivyokuwa havina uhai havisemi. Tulikuwa havina uhai jamadu, kama vile mti, kama vile nyumba, kama vile jiwe. La yatakallamu, havisemi hivi. Walhayawanatu, na wanyama. La tatakallamu, hawasemi hao. Wanyama hawasemi. Wahia ahadu min albashari, na vitu hivyo viko chini zaidi kuliko mwanadamu. Hiya ahadu min albashari, na vitu hivyo jamad na hayawanat viko chini zaidi kuliko mwanadamu. Mwanadamu yeye yuko juu, katukuzwa na Allah. Alladhina yatakallamuna, wanadamu wao wanasema. Ama hivyo havisemi, lakini wanadamu wanasema, sababu Allahu karama linsana wa kamalahu, Allah akamtukuza mwanadamu na akamkamilisha. Lakad karamna bani adam, hakika tumewatukuza wanadamu. Allahu karama linsana wa kamalahu, Allah subhanahu wa ta'ala akamtukuza mwanadamu akamkamilisha kaumbaji wake. Wamilkamalihi, na katika uumbaji wake, katika ukamilifu wake, Allah alimkamilisha mwanadamu. Wa akmala kamalatihi alkalam, na katika jambo lilikuwa limekamilika kwa Allah kwa mwanadamu ni kule kumjalia kwamba yeye anazungumza. Mwanadamu kafanywa kwamba yatakallamu, anazungumza. Alladhi tamayyaza bihi sa'iru al-makhluqat, kwa huko kuzungumza ndiyo amepambanuka na viumbe wengine wote. Sawa, alladhi tamayyaza bihi ala sa'iri al-makhluqat, kwa huko kuzungumza mwanadamu amepambanuka na viumbe wengine wote. Tamayyaza, sio tamayyaza. Wallahu alladhi a'ta al-bashar, hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kampa mwanadamu walmalaika, na kawapa malaika waljini, na kawapa majini alukala wenye akili. Aatahum hadhihi lqudra ala alkalami, au viumbe wenye akili hawa wazie mwanadamu, malaika na jini ambao ni wenye akili. Aatahum hadhihi lqudra ala alkalami, kawapa uwezo huo kuweza kuzungumza, kusema takallamuna, wanazungumza wanadamu na majini na malaika, ndio pekee yao waliopewa nafasi hiyo kusema kwa sifa tul kalami. Na huku kusema huku sifa ya kusema ya kuzungumza ni sifati kamali, ni katika sifa ya ukamilifu, ni katika sifa ya ukamilifu. Huku kusema ndio Allah subhanahu wa ta'ala awajalie wanadamu wanasema jini, wanasema malaika, wanasema, kwa sababu kusema huku ni katika sifa ya ukamilifu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye yuko juu kabisa katika kama wanadamu amewapa sifa hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu zaidi. Allah yuko juu zaidi. So, ukisema Allah hasemi la yatakallamu, ina maana umeshampoka Allah subhanahu wa ta'ala na umempa sifa ya mapungufu ya hali ya juu. Wallahu kamilun, Allah ni mkamilifu zaidi. Yahabu min kamalihi liman yashau min ibadihi wa makhluqatihi, anampa mtakaye ukamilifu wake kwa anayemtaka katika waja wake na katika viumbe wake. Kwa ukamilifu wake humpa atakao katika waja wake na katika viumbe vyake alivyoviumba, ambao ni ukamilifu wa huko kuzungumza. Huwa sifa tukala kamali. Kwa hivyo kuzungumza ni sifa ya ukamilifu. Ndio Allah alipozungumza kuhusiana na yule ndama aliyemwabudu Bani Israeli, anasema ana umyarau annahum la yukallimuhu, hawaoni kwamba huyo ng'ombe hawezi kuwasemesha. Ala anna yukallimuhu, huyo ng'ombe kama ni Mungu mbona hawasemeshi? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kakataa kwamba yule haiwezekani awe ni Mungu, kwa sababu hata kusema hasemi yule Bani Israeli ambaye wamemwabudu, waliotengenezewa na Samiri. Kwa hivyo sifa ya kutokuzungumza maana yake hastahiki huyo kuwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hazungumzi. Fahiya sifatu kamali. Kwa hivyo kuzungumza na kusema ni katika sifa ya ukamilifu. Alilmu sifatu kamali, kuwa na elimu ni sifa ya ukamilifu. Alkudratu sifatu kamali, kuwa na uwezo na kudra uwezo ni katika sifa ya ukamilifu. Falladhi yaslubu anillahi alkalam, kwa hivyo yule anamnyang'anya Allah kwamba hasemi, anamnyang'anya Allah maneno kwamba hasemi Allah. La yatakallam wala ilma, akamnyang'anya kwamba Allah hajui, hana elimu. Walkudra, na kwamba Allah hana uwezo. Hadha tanakasa hadha tanakasa Allah ghayata tanakus, huyu kampunguzia Allah tena upeo wa kumpunguzia, kamdharau Allah sana kumnyang'anya sifa hizi ambazo ni sifa za ukamilifu. Allah kamfanya kwamba ana mapungufu. Walamma kala ahadu kufari Quraysh, na wakati aliposema mmoja katika makafiri wa Quraysh, mmoja aliposema katika makafiri wale wa Quraysh, inna hadha illa qawlu al-bashar, hayakuwa haya, yani Qur'ani, nazungumza Qur'ani, haikuwa hii Qur'ani kuwa ni kauli ya bashar, ya binadamu, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni kauli ya binadamu. Kala Allah, maneno haya aliyoyasema huyu Walid bin Mughira, Allah hakumwachia, akasema sausulihi sakar, nitamuingiza katika moto mkali. Sausulihi sakar, nitamuingiza katika moto wa sakar. Innahu fakara wa qaddar, hakika yeye alifikiri sana na akaikadiria Qur'ani, akaipima Qur'ani kwa kuikadiria. Maana walijikusanya na kila mmoja wakasema, bwana, wakati wa musimu wa hija utakuja, sa Muhammad anakuwa anasikilizwa, naenda watu wanahiji pale wanamsikiliza yeye, anawalingania na wanomsikiliza. Sasa tukubaliane ni moja kwamba watu wakija kuhiji tuambie neno moja, kauli moja tu. Sasa tuzungumzeni kuhusu hii Qur'ani aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kitu gani? Wakakaa wakashauriana, wengine wakasema huyu ni kuhani tu, maneno kuhani tu haya. Walid bin Mughira akasema haiwezekani hiyo ni maneno ya kuhani, sababu makuhani tunaona au mwanaporopokwa. Sasa mbona hii haripokiropoki ni kwamba anaisikiliza na athirika? Kwa hivyo haiwezekani kwamba haya ni maneno ya kuhani. Wakasema wengine, wakasema basi ni maneno yake Muhammad. Akasema haiwezekani, Muhammad tunajua hakusoma, ni kusoma wala kuandika. Lakini haya ambayo anayasema yanawashinda kuyatamka wale wasomi, kwa hivyo hii haiwezekani. Akasema basi ni uchawi, tuseme ni uchawi. Walid Mughira akasema haiwezekani, kwa ni uchawi huu, tunaona wachawi. Kwanza akasema basi ni maneno ya mwendazimu, akamwambia hapana, tunaona mwendazimu vile ambavyo wanapita mitaani na hakuna anayewashughulikia wala anawasikiliza, sababu wa wazimu wao. Lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wanamsikiliza, kwa hivyo haiwezekani iwe ni mwendazimu. Akasema basi maneno ya mchawi, mchawi mchawi Qurani, sema vile vile haiwezekani kwamba hii ni uchawi, haikuelekea kabisa iwe ni uchawi. Lakini kidogo maneno yaliyoelekea ambayo labda tutaweza kuwababisha watu tuseme ni uchawi, ni kauli ya mwisho kwamba kaja kaleta uchawi, unatenganisha baina ya mtu na mkewe. Si mambo ya uchawi unavyokuwa unatenganisha watu, kwa hivyo naye Muhammad kaleta mambo ya uchawi ni kutenganisha watu. Kwa hivyo haya ni mambo ya uchawi na ni maneno haya ambayo amerithi kwa wenzake wa nyuma hao waliopita. Basi Walid bin Mughira, lakini alikaa kwanza akafikiri, alafu akatazama wenzake akafinya uso, alafu akapuuza, pamoja na kwamba kashatolea dalili kwamba haya ni maneno ya Allah, haiwezekani iwe uchawi wala haiwezekani iwe maneno ya mtu wala haiwezekani iwe maneno ya kuhani wala haiwezekani kwamba ni maneno ya mwendazimu. Baada ya kushakiri hayo, lakini kwa sababu ya kuwaridhisha watu, akaipiga Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hadha, aliposema inna hadha illa qawlul bashar, hayakuwa haya isipokuwa ni maneno ya binadamu. Qala satuslihi saqar, Allah akasema nitamwingiza katika moto mkali, kwa sababu innahu fakara wa qaddar, alifikiri ana na akaikadiria Qur'ani, akaipima Qur'ani, akaikadiria kwamba aipe kisi gani. Fakutila kaifa qaddar, ameangamia. Basi vipi ameikadiria Qur'ani? Thumma kutila, kisha ameangamia. Kaifa qaddar, vipi ameipima Qur'ani kwa kuitukana. Thumma nadhar, kisha liangalia. Thumma nadhar, kisha liangalia, yani Walid bin Mughira aliangalia, kuangalia wenzake. Maana aliangalia hivi, akaangalia huku na huku kama kwamba ana neno kubwa sana anataka kulisema. Thumma abasa wa basar, kisha akafinya uso na akaukunja zaidi ule uso, akafinya kipaji cha uso akakunja, alafu akakifinya zaidi. Thumma adbara wastakbar, kisha akayapanyongo maneno ya Allah na akafanya kiburi, kawa hana haja nayo, akayapuuza baada ya kushajua kwamba ni haki, lakini akayapanyongo kawa hana haja nayo na akafanyia kiburi. Faqala in hadha illa sihrun yusar, akasema hayakuwa haya ni Qur'ani isipokuwa ni uchawi ambao yusar, ambao unanukuliwa. Uchawi ambao unanukuliwa, ameanza nao huko Suleimani, kaja kupokea kadha, ukaja ukapokewa kadha, kaja kupokea Musa, kaja kupokea na mwisho kupokea Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ni uchawi tu ambao unanukuliwa. In hadha illa qawlul bashar, hayakuwa yasemayo Muhammad ambao ni hii Qurani, isipokuwa ni kauli ya binadamu. Qawlul bashar, maneno ya binadamu. Sa usliki akar, Allah kukusema Qurani ni maneno ya binadamu, si maneno yake Allah, ina maana kaleta matusi makubwa Allah kusema litamuingiza katika moto mkali. Qawlul bashar, na aliposema qawlul bashar na kusema makhluqun, kwa Qurani ni qawlul bashar, imeumbwa. Atawaadahu Allah hadha alwa'id alshadid, Allah akampa makemeo makali sana. Allah akamwaahidi kwa makemeo makali sana kwamba atamuingiza katika moto wakao sana. Hadha ta'an, kutokana huku fi hadha alquran, kwa Qurani hii, bi annahu sihrun, kwamba Qur'an ni uchawi, wa bi annahu qawlul bashar, na kwamba Qur'ani ni kauli ya binadamu. Hadha tanakasa, ni kwamba akafanya mapungufu mbele ya Allah. Wa ta'ana fi hadha alquran, na kaitukana Qur'ani hii. Alladhi huwa kalamullah, Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah. Anzalahu Allahu bi hidayati albashar, Allah subhanahu wa ta'ala kaiteremsha Qur'ani kwa ajili ya uongofu wa wanadamu. Qur'ani ni uongofu wa wanadamu. Wala qad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wala qad ji'nahum bi kitabin, wa hakika tumewaletea kitabu. Fassalnahu ala ilmin, tumekipambanua kwa elimu kwa Allah kitabu hicho. Hudan wa rahma, ni uongofu na rehma, liqaumi yu'minun, kwa wale wanaoamini. Qur'ani ni hidaya ya viumbe, hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, ni uongofu kwa ajili ya watu na unabainisha kila kitu katika uongofu wa watu, na vile vile inatenganisha haki na batil Qur'an. Kwa hivyo kalamu Allah laysa bimakhluq, maneno ya Allah Qur'ani haikuumbwa kiumbe. Wa laysa bimakhluq, Qur'ani kiumbe haikuumbwa. Lianna al-mu'tazila, sababu mu'tazila, makundi ya mu'tazila, waljahamiya na wajahamiya, mu'tazila ambao ni kundi limeanzishwa na Wasil ibn Hasan, wanafunzi wa Hasan al-Basri. Waljahamiya na jahamiya, kina jahami so, jaham ibn Safwan, na kuna hao waliwafuata. Walbatiniya na batiniya, wano batiniya ni katika wanaofuata madhehebi wanaona wao kila kitu ni Allah, ni sawa sana na hululiya. Walrafid, pamoja na rafidhi mashia. Walkhawarij na makhawarij, wa kullu fi'atin dhalal, lakina makundi haya mapotovu. Takhtalifu makalatihim, yanahitafisiana usemaji wao na makala yao. Wa muaddaha anna Allah la yatakal, lakini wote maksudio yake maneno yao hayo wote pamoja na kuhitafisiana kwao, lakini yote analenga pahala pamoja, kwamba Allah la yatakallamu, hasemi. Sema Allah la yatakallamu, maana hana maneno ya Allah, hasemi, la yatakallamu. Kwa hivyo ndio wanasema Qur'ani kalamu Allah. Wanaweza akasema Qur'ani kalamu Allah, walakin makhluqun, yameunga. Wanaweza akasema ni maneno ya Allah, lakini yameunga. Kama vile kusema baitullah, nyumba ya Allah. Naqatullah, ngamia wa Allah. Kwa hivyo ngamia kaumbwa. Kwa hivyo nao wakisema kalamullah, maneno ya Allah, wanasudia wao makhluqun, yameumbwa. Kwamba kuna kiumbe kasema maneno yale, alafu Allah yeye akayaleta kwa viumbe. Kwa hivyo wao wanakataa kwamba ni maneno ya Allah lakini si yake yeye, maanake ni ya kiumbe, kwa hivyo yameumba. Maadha Allah yakuna dhalik, kalamullah takallama bihi sifatun min sifati, ni sifa miongoni mwa sifa zake, kwamba Allah mwenyewe kazungumza maneno haya, kwa hivyo ni sifa yake. Kwa hivyo ukisema ni sifa yake imeumbwa, kwa masifa ni sifati la makhluq, sifa miongoni mwa sifa zao zimeumbwa, kwa hivyo wewe itakuwa ni kafir. Kama sifa ya Allah imeumbwa, wewe itakuwa ni kafir. Sawa, kama vile kusema ainullah, jicho la Allah, yadullah, mkono wa Allah, ni sifa zake hizi. Ukisema mkono wa Allah umeumbwa, wewe ni kafir. Kwa hivyo na kalamullah ni maneno yake Allah, atakallamu mata shaa, wakati wote atakao, kaifa shaa, vyovyote atakavyo. Allah husema takallama bil Qur'an, takallama bil Qur'ani binabi bil arabia, alizungumza kwa Qur'an, kwa lugha ya Kiarabu, hiilonayo lugha ya Kiarabu. Watakallama bitaurati bil ibrania, bil ibrania, akazungumza kwa Taurati kwa Ibrania, lugha aliyozungumza Nabi Musa. Kwa hivyo atakallamu mata shaa wa kaifa shaa, na vile anavitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ala shaira, mpaka shaaria atharu bil mu'tazila, na wao wameathirika na mu'tazila. Tufahamu wa shaira hawa, madhehebu ya shaira, Abul Hasan al Ash'ari ndiye mwanzilishi wa madhehebu haya. Abul Hasan al Ash'ari ambaye alitoka madhehebu baada ya madhehebu, alikuwa kwanza ni al-Kullabiyya, akatoka madhehebu ya Kullabiyya na akaingia madhehebu ya Shaira. Na baada ya kuingia madhehebu ya Shaira, na mwisho akaacha madhehebu haya akaingia katika madhehebu ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Sema sasa mimi naingia katika madhehebu ya kumfuata Imamu Ahmad ibn Hanbal, na kwamba yote yale alikuwa anasema Imamu Ahmad ibn Hanbal ndio sawa. Akaacha madhehebu ya Shaira ya kufanya taawili katika sifa za Allah, na ushahidi wa hayo ni vitabu vyake vya mwisho alivyotunga. Al-Ibana, katunga kitabu kinaitwa Al-Ibana, kidogo tu kama hiki, lakini kitabu muhimu sana. Al-Ibana, kitabu kidogo sana, lakini kitabu muhimu sana. Sababu yule ambaye atakwambia mimi ya shaira, kwambia shaira amesha irudi kwamba alikuwemo katika makosa, na kitabu chake cha mwisho ni namuonyesha kitabu Al-Ibana. Alafu na chengine ametunga Maqalatul Islamiyina. Maqalatul Islamiyina, hii Maqalatul Islamiyina iko juzuu mbili, ni mijadala miwili mikubwa kama vile ya Swalihin na mara mbili. Kwa hivyo vyote hivyo ni vitabu vyake vya mwisho. Akazungumza vizuri sana katika Al-Ibana katika masala ya istiwau Allah ala arshihi, kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Kazungumza kuzuri sana kabisa Abul Hasan al-Ash'ari. Sasa mwalimu karudi, lakini wanafunzi wanasema sisi tunabaki hapa. Mwalimu karudi katika hati, kaacha madhehebu aliyoanzisha mwenyewe, lakini wanafunzi wao wameng'ang'ania pale pale. Hasa al-Ash'ari atharu bil Mu'tazila, kwa hivyo mpaka hawa Ash'ariya wameathirika na wao na madhehebu ya Mu'tazila. Awailuhum, wa mwanzo wao, kanu yakuluna, walikuwa wakisema alkalamu huwa sifatun qa'imatu bidhatillah. Alkalamu, maneno, huwa sifatun, sifa qa'imatu bidhatillah, ambayo yamesimama katika dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maneno yamesimama katika, ni sifa iliyosimama katika dhati ya Allah, manake Allah mwenyewe ndiye anayesema. lakini hadha alquranu, lakini hii qurani laisa kalamuhu, wa mwanzo akasema hivyo kwamba si katika maneno yake, wa inna ma huwa hikayatu li kalamihi, kwamba hii ni hikaya ya maneno yake, kwamba hii qurani ni hikaya ya maneno yake. Yaani hikaya ni kama mazungumzo, lakini yametoka katika maneno yake. Kama hii ni tafsiri ya hiyo maneno yake Allah aliyozungumza, sio haya, lakini kuna mazungumzo yake Allah aliyozungumza, hii ni hikaya tu. Wa kalamuhu sifatu, na maneno yake Allah ni sifa, kaimatun bi dhatihi, ambayo imesimama na dhati yake, laisa biharfi, si herufi, wala sauti, wala sauti, wanavyosema shaari ya mwanzo, walakin ma takallama, lakini ni maneno yale ambayo Allah walakin ma takallama, lakini ni maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakusema. Hadha alquranu laysa kalamu, kwa hivyo hii Qurani si maneno yake. Nasalallahu alafia, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe afya, tujue haki ni ipi. Wa min awakhiri mashaira, lakini katika awa mwisho waliokuja katika shaira, man sarraha, wako waliweka wazi, anna alqurana makhluqun maana, kwamba Qurani imeumbwa pamoja na masikitiko. Yaani wamewaiga waziwazi Mu'tazila wakisema Qurani imeumbwa. Alquranu laysa, alquranu kalamullahi laysa bimakhluqin, Qurani ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Kalamullahi kulluhu laysa bimakhluqin, na maneno ya Allah yote yanukiacha Qurani, maanake hata Taurati na Injili ni maneno yake Allah. Laysa bimakhluqin, hayakuumbwa. Wa haulai lama badau, na hawa walipoanza, bihadhihi lfitna, na fitna hii ya kuumbwa Qurani, yakuluna kalamullahi khalaqahu bighairi mahali, kwamba ni maneno yake Allah haya, lakini kayaumba Allah sinakuwa na pahala. Wayakuluna, na Allah wanasema, kalamullah ni maneno ya Allah, lakinahu kama takulu, lakini kama wanavyosema, na katullahi, ngamia wa Allah. Kwa hivyo wanakusudia ngamia wa Allah kaumbwa. Kuna Qur'ani maneno yake Allah, lakini yameumbwa, wanakusudia hivyo. Wayakuluna nakatu, nakatullahi, ngamia wa Allah, wa baitullahi, na nyumba ya Allah, ay min idafati al-makhluqi ila al-khaliq, ni katika idafa ya kuadhifiwa Allah, ni katika idafa ya kuadhifiwa kiumbe kwa muumbaji, ngamia wa Allah, nyumba ya Allah. Kwa hivyo ukisema maneno ya Allah, yaani unakusudia kama unasema ngamia wa Allah. Kwa hivyo ukisema ngamia wa Allah kaumbwa, kwa hivyo ukisema maneno ya Allah yameumbwa, ndipo unakusudia. Wa hadha min talbisihim wa kadhibihim, na huku ni katika talbisi yao, kuivisha haki katika batili na ule uongo wao. Kala walaisa bimakhluqi, Imam Ahmad amesema rahmatullahi alayhi, walaisa bimakhluqi, ya Qur'ani haikuumbwa. Al-Qur'anu kalamullah, Qur'ani maneno ya Allah, ma yakfi, haitoshi. Hapa amesema Sheikh Lish, yani limadha, kwa nini haitoshi? Li'anna al-jahmi al-mu'tazili, kwa sababu ambaye ni jahmi, ambaye ni mu'tazili, alladhi yunkiru anna al-Qur'ana kalamullah, ambaye hupinga kwamba Qur'ani si maneno ya Allah, yakulu, anasema kalamullahi maneno ya Allah, balakin yuridu annahu makhluqu, yani mpaka ule anayepinga kwamba Qur'ani si maneno ya Allah husema Qur'ani maneno ya Allah, lakini huwa yeye anasema makhluqu ni maneno ya Allah ambayo yameumbwa. Mithlu an taqul au mithlu an naqula, mfano kusema naqatullahi, ngamia wa Allah, wa baitullahi, nyumba ya Allah, baitullahi, nyumba ya Allah, makhluqu, imeumbwa, wa naqatullahi, ngamia wa Allah, makhluqu, ameumbwa alaisa kadhalika jinsi hivyo mwanadamu kaumbwa na nyumba imeumbwa kwa kuwa min hadha albabi kwa hivyo anakusudia mlango huu sema unaweza kumkuta Mu'tazili au Jahmi anasema alquran kalamullah quran manno ya allah kile haitoshi wewe muislamu kusemea kwa nini kwa sababu yeye asema maneno ya quran ni maneno ya allah lakini anakusudia makhluku imeumbwa kama vile anavyosema nasakullah ngamia wa allah nyumba ya allah msikiti wa allah sudia msikiti wa allah umetekelezwa na watu kwa hivyo unaingia katika kiumbe naqatullah ngamia wa allah allah ndiye anayeumba kwa hivyo na wakisema kalamullah qurani ni maneno ya allah haitoshi wewe kusema hivyo kwa nini kwa sababu wao wakazi wanasema ni maneno ya allah lakini yameumbwa sasa wewe moja kwa moja unataka useme kalamullah khairu makhluq ni maneno ya allah hayakuumbwa wa min hadha at-talaw inna huku ni kucheza yakul yani kuchezea maneno ya Allah yakuluna wanasema kalamullah maneno ya Allah Qur'ani lakini huma khuluqun lakini yanungwa anta qulta wa utasema kalamullah Qur'ani maneno ya Allah laysa bimakhluqin hayakuunga bi annaka law qulta kwa sababu wewe kama utasema kalamullah Qur'ani maneno ya Allah wasakatta na ukanyamaza wa ma qulta wa lam tusama laysa bi makhluqin hayakuumbwa yuwafiquka almu'tazili atafikiana na wewe huyu mu'tazili waljahmi atafikiana na wewe huyu jahmi yaqulu laka atakwambia kalamullah qur'an maneno ya allah lakini huwa lakini yeye yukamilu anakamilisha bi annahu makhluqun kwamba qur'an maneno ya allah aliumbwa kwanza akmanta na wewe utakamilisha annahu laysa bimakhluqin kwamba Qur'an kalamullah laysa bimakhluqin Qur'an maneno ya Allah hayakuumbwa fika inshallah.